Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 30 kwietnia, jest siódma. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Od dziś szczepić przeciwko COVID-19 mogą ratownicy medyczni i pielęgniarki. Maturzyści kończą rok szkolny. Dla nich to nawet lepiej, że majówka ma być najchłodniejsza od lat, bo pierwszy egzamin już we wtorek. Prawie 8,5 tysiąca zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 541 osób, a wyzdrowiało prawie 10 tysięcy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że spada liczba nowych zakażeń i zajętych łóżek covidowych w szpitalach. To jest pocieszające, że ten trend nie tylko utrzymuje się w postaci zmniejszonej ilości zakażeń, ale także ilości zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. Kolejny dzień odnotujemy spadek około 900 łóżek. Jest mniej zajętych, także widzimy spadek, jeżeli chodzi o zajętość respiratorów. No to jest bardzo dobra informacja, która gruntowuje nas w tym, że szczyt trzeciej fali już jest daleko za nami. Waldemar Kraska przestrzegł jednocześnie przed lekceważeniem zasad sanitarnych, zwłaszcza podczas majówki. Od północy na szczepienia przeciwko COVID-19 mogą się zapisywać osoby z roczników 82 i 83. Do tej pory w Polsce podano już ponad 11 milionów szczepionek. W maju do Polski ma trafić ponad 10 milionów szczepionek, co spowoduje znaczne przyspieszenie akcji szczepień. Od dziś szczepić będą ratownicy medyczni i pielęgniarki, zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Na razie w formie pilotażu ruszają szczepienia wykonywane indywidualnie przez ratowników medycznych i pielęgniarki. Zachęcamy wszystkich do szczepienia się. To jedyna droga, żeby wyjść z pandemii. Na Stadionie Narodowym pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przyjął minister Adam Niedzielski. Tuż po szczepieniu szef resortu zdrowia mówił dziennikarzom, że czuje ulgę. Zaszczepiłem się preparatem AstraZeneca, więc poczekam trochę na drugą dawkę, ale niemniej jednak naprawdę już to poczucie ulgi się pojawia i ten stres jest troszeczkę mniejszy. Do tej pory podano w Polsce ponad 11 milionów szczepionek. W pełni zaszczepionych jest już ponad 2 miliony 850 tysięcy osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Powrót uczniów do szkół przyczyni się do pogłębienia ich wiedzy i poprawy samopoczucia, powiedział minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek przypomniał, że od 29 maja szkoły podstawowe i średnie mają działać w trybie stacjonarnym. Rok szkolny zakończy się 25 czerwca. Jesteśmy przekonani, że zakończenie roku szkolnego 25 czerwca w trybie stacjonarnym po kilku tygodniach, bądź nawet kilkunastu tygodniach pobytu w szkole, rzeczywiście przyczyni się bardzo mocno do tego, że poprawi się zarówno wiedza, jak i w ogóle samopoczucie. Odbuduje się wspólnota wśród uczniów, ta więź pomiędzy uczniami w poszczególnych klasach, w poszczególnych szkołach, ale też więź i kontakty pomiędzy uczniami i nauczycielami, za czym wszyscy zapewne tęsknili. 4 maja do stacjonarnej nauki wrócą najmłodsi uczniowie szkół podstawowych. Od 15 maja uczniowie klas od 4 do 8 oraz szkół średnich będą uczyć się w trybie hybrydowym, a od 29 maja wszystkie szkoły mają wznowić pracę w trybie stacjonarnym. Natomiast dziś rok szkolny kończą maturzyści. Świadectwa będą mogli odebrać, ale nie będzie uroczystości na zakończenie roku, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. Uczniowie odbiorą swoje świadectwo lub dokumenty indywidualnie albo w małych grupach i ten sposób odbioru i zarówno tryb, jak i termin ustala indywidualnie dyrektor szkoły i informuje uczniów, w jaki sposób te świadectwa będą mogły być odebrane. Oczywiście trzeba pamiętać o zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Pierwszy dzień matur już we wtorek. W ramach walki z pandemią Polska Fundacja Narodowa pomaga warszawskiemu hospicjum dla dzieci. Prezes hospicjum Artur Januszaniec mówi, że za środki przekazane przez fundację kupione zostaną asystory kaszlu, które są niezbędne w codziennej fizjoterapii oddechowej. Jest to bardzo specjalistyczny sprzęt, a chcę podkreślić, że rodzice nigdy nie wezmą dziecka do domu, jeżeli nie będą mieli zapewnionej opieki na odpowiednim standardzie. Żeby ten standard zapewnić, musimy dysponować naprawdę najlepszym możliwym sprzętem do opieki. Istotą chociażby jakości tego sprzętu jest to, że nie dysponują nim placówki szpitalniane. W ramach walki z COVID-19 Polska Fundacja Narodowa przekazała darowizny na zakup sprzętu diagnostycznego, ambulansów, środków sanitarnych dla szpitali, domów pomocy społecznej, hospicjów i zakładów dla osób chronicznie chorych. Nie ma niestety dobrych wieści od synoptyków. Majówka będzie chłodna i deszczowa. Najbardziej padać ma w niedzielę. Na południu i wschodzie prognozowane są też burze. To będzie najchłodniejsza majówka na przestrzeni ostatnich lat, mówi Kamil Walczak z IMGW. Temperatura na ogół będzie wynosić od 10 do 12-14 stopni. Jedynie w niedzielę na południu kraju będzie cieplej. Tam nawet 18, a lokalnie nawet 21 stopni. Najchłodniej ma być dziś w nocy. Na północy kraju temperatura spadnie poniżej zera, gdzieniegdzie nawet do minus 3 stopni. To był serwis Trójki. O sporcie Norbert Michalak. Na wysokości zadania stanęli polscy piłkarze ręczni. W Opolu Polacy pokonali Słoweńców 27-26 w meczu piątej kolejki eliminacji Mistrzostw Europy. Reprezentację Polski do zwycięstwa poprowadził Arkadiusz Moryto, zdobywca 7 bramek. Gola decydującego o zwycięstwie rzucił na sekundę przed końcem Michał Daszek. O mocnych stronach polskiej drużyny mówi były reprezentant Michał Matysik. W przebiegu całego meczu naprawdę możemy być bardzo zadowoleni, bo przede wszystkim w trudnym momencie nie zwieszaliśmy głowy, tylko walczyliśmy od początku do końca i nawet jeżeli przytrafiały nam się błędy, to staraliśmy się to wszystko odrobić w defensywie bardzo pomagając Adamowi Morawskiemu, który po raz kolejny zalicza świetny występ. Ostatni mecz, który najprawdopodobniej zadecyduje o awansie na Euro, Polacy zagrają w niedzielę na wyjeździe z Holandią. Nie brakowało bramek w pierwszych meczach półfinałów piłkarskiej Ligi Europy. W Manchesterze United przegrywał 1-2, ale ostatecznie wygrał u siebie z Romą 6-2. Natomiast Arsenal Londyn uległ na wyjeździe ekipie Villarreal 1-2. Jedno jest pewne, że w finale w Gdańsku zobaczymy Manchester United, bo trudno spodziewać się, aby w rewanżu Roma była w stanie zwyciężyć u siebie różnicą 4 bramek. Nie napracowali się za to piłkarze Barcelony. Duma Katalonii niespodziewanie przegrała u siebie z Granadą 1-2. Barsa mogła wczoraj objąć prowadzenie w tabeli Ligi Hiszpańskiej, jednak tak się nie stało i nadal zajmuje 3. miejsce. Na 5 kolejek przed końcem sezonu liderem jest Atletico, które o 2 punkty wyprzedza Real i Barcelonę. W grze o tytuł jest jeszcze Sevilla, która do lidera traci 3 punkty. Koszykarze Stali doprowadzili do remisu w walce o Mistrzostwo Polski. W drugim finałowym meczu pokonali Zastal 87-71. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 1-1. Kolejne spotkanie 1 maja o 19.30, a kolejny Sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. To on, niż Christian, odpowiedzialny jest za opady deszczu, a popadać dziś może na północy naszego kraju. Chłodne i wilgotne powietrze polarnomorskie z nadmorza norweskiego napłynie. Jeśli chodzi o temperatury, dziś 10 stopni minimalnie na Pomorzu, maksymalnie najcieplej na Podkarpaciu stopni 18. Wiatr z zachodu umiarkowany w porywach do 50 km na godzinę. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W szufladzie sprawdź. Nie ma. Na Pawlaczu patrzyłaś? Przed chwilą nic. Gdzie ja ją ostatnio widziałem? Tato, na balkonie. No nie wiem, taka mała? Flaga to flaga. Nieważne jak duża jest wasza flaga, ważne, że ją wywieszacie. 2 maja, święto flagi. Wywieźcie swoją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. Przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Nvidia GTX teraz taniej o 700 zł. Smartfon Samsung Galaxy A20s teraz za jedyne 499 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%.

Pora na trójkę. Za półtorej godziny będę wolny i tak zastanawiam się, którą drogą pójść, gdzie pojechać, co wybrać. Pani Krystyna wcześniej zadzwoniła do nas i powiedziała: w Bieszczady nie, 227 trójek. Rozumiem, że są w Bieszczadach miejsca, gdzie jest faktycznie dużo turystów, ale Bieszczady jest na tyle rozległym pasmem, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest i jezioro Solińskie, są i piękne połoniny i są także takie góry, których można przez kilka godzin nikogo nie spotkać. Gorąco jednak polecam wszystkim, którzy lubią ciszę i spokój właśnie tej góry, bo jest to najpiękniejsze miejsce w Polsce. Naprawdę nad Soliną nie będzie mnóstwa przyczep kempingowych i kamperów już od dzisiaj? A może nie Bieszczady, może nie Mazury, może trzecie miejsce, Tercium Datur w tym wypadku, drodzy Państwo. A teraz o naszym sporcie narodowym, który nas wszystkich łączy, bo według badań amerykańskich naukowców przynajmniej raz w roku każdy Polak grilluje. 82% z nas, żeby było dokładnie. Kto z Państwa nie grilluje, ten proszę szczerze się przyznać, podnieść rękę, nacisnąć przycisk i tak nie uwierzę. Jak dobrze zorganizować grilla? Co naprawdę lubimy z grilla jeść? O to zapytaliśmy naszych przechodniów. Chuda, dobra kiełbasa droga. Śląska niech będzie. Karkówka to jest mięso czystej postaci, a nie przetworzone, bo w kiełbasie to nie wiadomo, co tam się może znaleźć. Ludzie się dzielą tą kiełbasę i karkówkę. Ja jeszcze lubię szaszłyki, ale no wiem, że sporo osób mi przepada. Absolutnie, jak już to w teamie kaszanka jestem. Myślę, że nie ma problemu. Zawsze są jakieś kompromisy. Raz ja zjem kaszankę, raz moja narzeczona zje kiełbasę. Da się to jakoś tam dogadać. Ani to, ani to. Cukinia, bakłażan, tego typu potrawy na grilla serwuję. i rybka. Rodzina nie jest zła? Męska część ma osobnego grilla, mięsno, tłusto, karkówko, kiełbasiane, a ja raczej warzywa. Zapachy drażnią nozdrza i kubki smakowe, ale powiedzmy, że ćwiczę silną wolę. Magiczny sposób albo jakaś rada, jak zrobić dobrego grilla. Wie pan co, tu nie podpowiem, bo za grill tak naprawdę zawsze mąż odpowiada. Ja odpowiadam tylko za przygotowanie mięsa. Trzeba zaczekać, aż osiągnie poprawną temperaturę. Nie za wcześnie. Mieć cierpliwość. Dobry humor chyba, bo co więcej? No co więcej? No grill, dobre sałatki. Dobre towarzystwo, a potem reszta się sama już rozwija. Nie trzeba żadnego scenariusza specjalnego tworzyć. Trzeba improwizować, ale faktycznie o tym nie pomyślałem, że jedna rodzina i nie jeden grill, jak mówi pani, to może być rozwiązanie, ale przecież nie chodzi o jedzenie tak do końca, drodzy państwo. Chodzi o to, by pobyć razem, by wziąć gitarę, by pośpiewać piosenki, by dobrze się ze sobą poczuć. Proszę nie robić min, bo to prawda. Ale okazuje się również, że grilla nie można w każdym miejscu zrobić tak, jakbyśmy sobie chcieli. W niektórych polskich gminach, na przykład w dzielnicach Warszawy, grill jest odradzany albo zakazany. O tym więcej już za chwilę w Trójce, 21 minut po siódmej. Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas, każdy dzień. Trójek, państwo dzwonią, a ja mam za swoje. Ja mam tam do redaktora odnośnie tych Bieszczadów i Soliny. Solina to nie są Bieszczady, przynajmniej dla starych bieszczadników, bo włożył do jednego worka, a to tak nie do końca jest. No to wyciąga w takim razie z tego worka Solinę. Dziękuję bardzo. 26 kwietnia, rok 2021. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydaje komunikat, że w niektórych częściach kraju istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzopirenu. Lokalne media donoszą, że w wielu miejscach grillowanie będzie już zakazane i to do końca roku. I pytanie filozoficzne, to znaczy, że jeszcze się nie zaczął sezon grillowy i już się skończył? A może wziąć grilla i wybrać się do innej dzielnicy na wycieczkę, aby tam cieszyć się życiem? Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał komunikaty dotyczące ryzyk wystąpienia przekroczeń substancji w powietrzu, które mogą uszkodzić naszemu zdrowiu. Marcin Podgórski, dyrektor generalny gospodarki odpadami i emisji. Druga kwestia dotyczy poziomów docelowego dla benzoapirenu, bardzo szkodliwego, mocno oddziałującego na nasze samopoczucie, ale przede wszystkim kancerogennego, czyli powodującego raka. Jednym z takich działań zaradczych jest ograniczenie rozpalania ognisk i gryli. To nie jest równoznaczne z zakazem, natomiast żeby ograniczyć ilość przyjmowanego do organizmu benzoapirenu, odwołujemy się do zdrowego rozsądku i ograniczeniu rozpalania ognisk i przyjmowania bezpośrednio tych zanieczyszczeń do swojego organizmu. Artur Badyda, profesor inżynierii środowiska na Politechnice Warszawskiej, mówi o wadach grilla tradycyjnego oraz jego zdrowszych zamiennikach. Wadą podstawową takiego rozwiązania jest właśnie to, że następuje tam proces spalania paliwa stałego, w wyniku czego do powietrza znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie grilla trafiają znaczne niekiedy ilości pyłu zawieszonego, ale także zawartych w pyle wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, z których wiele to substancje o udowodnionym oddziaływaniu kancerogennym. Aby ograniczyć ryzyko wchłaniania tych szkodliwych dla zdrowia substancji, zarówno drogą wziewną, jak i pokarmową, warto rozważyć zakup innego, nieco zdrowszego rodzaju grilla. Do takich należą grille gazowe, zasilane najczęściej mieszaniną propanu i butanu, jak również grille elektryczne. W wyniku przygotowywania potraw na tych grillach nie występuje praktycznie emisja pyłu, bądź też jest ona bardzo niewielka. Jak wskazują różne badania prowadzone wśród osób korzystających z grilli tradycyjnych, bądź też grilli gazowych i elektrycznych, potrawy przygotowywane na każdym z rodzajów grilla mają zbliżone walory smakowe, w związku z czym nie widać tutaj żadnych istotnych zalet grilli tradycyjnych zasilanych węglem drzewnym bądź brykietem z węgla drzewnego. Skąd te grille się biorą, a nie grille? Maciej Domański grillował dla Państwa 27 minut po 7. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on and cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're bad. Yeah. to go, got to stay pretty while you can. You know we are living in this world, and they're gonna burn you all up. They're gonna burn you all out. W pół do ósmej. Ekonomia w trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Dziś ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego za ubiegły rok. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-deklaracje lub w formie papierowej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że w sprawie kredytów frankowych to sądy krajowe odpowiadają za ustalenie stanu faktycznego, ale też nie mogą pogorszyć sytuacji kredytobiorcy. Z orzeczenia cieszą się banki, których akcje po publikacji mocno poszły w górę. Jak wyjaśnia Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich, z orzeczenia TSUE wynika, że po wyłączeniu z umów frankowych zakazanych zapisów, pozostała część przepisów powinna nadal obowiązywać. Trybunał w kilku miejscach swojego uzasadnienia wyraźnie daje prymat i pierwszeństwo dalszego obowiązywania umowy nad nieważnością w sytuacji, gdy sąd uzna, że jakieś warunki umowne w tejże umowie są abuzywne. Zdaniem Trybunału nie powinno to prowadzić do mechanicznego, automatycznego czy bezrefleksyjnego unieważniania umów. Tymczasem PKO Bank Polski od przełomu maja i czerwca zamierza zawierać ze swoimi klientami ugody w sprawie kredytów frankowych. Będą one polegały na powrocie do dnia udzielenia i podpisania konkretnej umowy kredytowej, mówi wiceprezes Rafał Kozłowski. I po takim kursie, po jakim kredyt został wypłacony, po takim kursie ten kredyt rozliczymy i potraktujemy go od początku jako kredyt złotowy. W ubiegłym tygodniu akcjonariusze PKO BP zgodzili się na utworzenie funduszu mającego pokryć straty banku związane z masowymi ugodami. Na ten cel zarezerwowano prawie 7 miliardów złotych. Dolar kosztuje 3 zł 76 groszy, euro 4,56, frank szwajcarski 4,14, funt brytyjski 5 zł i 25 groszy, a kolejny serwis ekonomiczny w trójce za godzinę. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. To nie jest tak do końca, proszę Państwa, że majówka będzie zimna. Będzie pochmurna, owszem, będzie padał deszcz, owszem. A jeśli chodzi o temperatury, proszę, w sobotę maksymalnie 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. W niedzielę nawet stopni 21 na południowym wschodzie. No trochę chłodniej w poniedziałek, czyli ostatni dzień tego wspaniałego, długiego weekendu. Stopni 16. Nadal pozostanie okresami silniejszy, porywisty, północno-zachodni wiatr. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Odlotowe owocki. Kurki. Statki. Monetki. Z gierkami od Lotto wszystko jest odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo piszą, bardzo dziękuję i wysyłają zdjęcia i dzwonią. Kampery już umyte i przygotowane w drogę. Również przyczepy kempingowe gotowe. Ale przyznam szczerze, co tam później robić, kiedy już dojedziemy na miejsce? Ja nie mam pomysłu i trochę się boję to pytanie zadać. Co państwo robią, kiedy już dojadą? 227 trójek. Za 25 minut ósma. Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven

mieć nic, a jest wszystko. Zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwy świateł ciepła tłu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest w sąsianie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest w sąsianie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Mogło być nic. Piękny tytuł. Trójka o poranku za 18 minut, godzina 8. Naszym gościem jest Adriana Marczewska, szefowa kuchni, prowadząca program W Trójce Gorąca Płyta. Dzień dobry, witaj o poranku. Dzień dobry, dzień dobry. Tak sobie myślę, że w przypadku grillowania, bo lubię taką wymowę, najważniejszy jest złoty środek, jak to mawiał Arystoteles, ale ja bym proponował tak. Jedna moja natura mówi... Porzuć wszystkie ograniczenia, jedz ile wlezie, ciesz się życiem, carpe diem, rzeczy samej, a druga chce być jednak fit, ciągle mu nie wychodzi i jednak chce tę majówkę przeżyć bez wyrzutów kulinarnych sumienia albo kulinarnego sumienia wyrzutów. Od którego zaczynamy i co możesz podpowiedzieć, Adriano, jak te nadchodzące dni kulinarnie przeżyć? No ja myślę, że grillowanie jest tak bardzo bliskie naszym sercom, że nie ma co z niego rezygnować w zupełności, jakby zupełnie do końca. Warto znaleźć właśnie złoty środek, swoją drogę w świecie kuchni, ognia i po prostu zdecydować się na parę sprytnych ruchów, które nam pomogą z tymi wyrzutami sumienia. Notuję w takim razie. Pomogą nam zachować zdrowie. Notuję te sprytne ruchy, proszę bardzo, podaj. No na początek zajmijmy się tą tacką aluminiową, która jest taka popularna na grillach. Okazuje się, że ona nie jest dla nas zdrowym rozwiązaniem. Wiadomo, że podczas pieczenia, smażenia mięs i różnych mięsnych dobroci na rozżarzony brykiet, czy węgiel, czy drewno spada tłuszcz, który potem jest dla nas niezdrowy. On zamienia się w dym podczas spalania i jest dla nas bardzo niezdrowy. I niezdrowe jest też grillowanie na brudnym ruszcie. Rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w stalowe, wielorazowe tacki. To jest najzdrowsza opcja, albo takie specjalne kamienie do grilla. Już widzę kamienie, które ze sobą w plecaku tak noszą. Tak. Specjalne lawowe kamienie, wysoka temperatura, robi się fajna taka płaska też powierzchnia do grillowania, można się tam

a feeling I can be someone, be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all our bills. Still drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better, thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere, so take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights stay out before, your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. Ja to przyznam szczerze, chętnie bym się wprosił do Państwa na tego majówkowego grilla. Z jednej strony dlatego, że nie umiem marynaty odpowiednio przygotować, a z drugiej strony jestem ciekaw naprawdę, o czym się na takim grillu rozmawia. To tak jak trochę z tymi kamperami. Kiedy się już dojedzie rodziną na miejsce, to co później? Wszyscy w telefony? Państwo nie chcą mi o tym mówić. 227 Trójek. Adriana Marczewska, szefowa kuchni, prowadząca audycję Gorąca Płyta w Trójce, jest cały czas z nami. Witaj ponownie. Dzień dobry. Zaczęliśmy o produktach wege również rozmawiać, bo rozumiem, że już nie tylko tofu, bezsmakowe tofu jest alternatywą dla tych, którzy mięsa nie jedzą. Burgery buraczane, roślinne kaszanki, takie cuda już można znaleźć w sklepach, czy trzeba samemu przygotować dwa lata wcześniej? Te produkty, tak zwane zamienniki mięsa, stały się dość mocno popularne i można je spotkać w wielu, wielu sklepach i w wielu miejscach. Ale nie do końca też chodzi o to, żeby zawsze zamieniać mięso na jakąś substancję, która w strukturze i w smaku ma być podobna. Mhm. Ja zachęcam Państwa serdecznie do odkrycia całego spektrum aromatów, smaków i przypraw, które czekają na nas na grillu ze strony naszych przyjaciół warzyw, tak się wyrażę, bo szanowni państwo, no to taki kalafiorek na przykład. Przepraszam, bo chodzi o to, Adriano, żeby one nie udawały te rzeczy, prawda, mięsa, tak, że to nie chodzi o jakiś substytut, tylko po prostu taki kalafior, dumny kalafior sam w sobie po prostu jest. Dumny kalafior w sosie teriyaki sam w sobie, grillowane fenkuły, czy teraz na przykład bardzo modny na świecie, tak naprawdę w Stanach, a dociera do nas, do Polski, jest trend na bardzo długo grillowanego, mocno marynowanego arbuza, który potem krojony na cieniuteńkie plasterki przypomina wyglądem tak naprawdę przepięknie upieczoną szynkę, a w smaku jest niesamowicie soczysty i taki słodko wędzony. Te warzywa i owoce, które też można grillować, no i nie zapominajmy o rybach, owocach morza, ale skupmy się tutaj na samych warzywach, one po prostu są przez nas niedopieszczone. Kto poświęca bakłażanowi tyle uwagi i miłości w trakcie przygotowania na grilla, co dobrej karkóweczce? Tak, no, trzeba mieć trochę czasu w takim razie, bo ten arbuz mnie trochę zaciekawi, jakbyś mogła powiedzieć, jak się jego przygotowuje, jak się z nim zaprzyjaźnić, ale my personifikujemy te warzywa dzisiaj. Co no z nim tak, zrobić, no to trzeba z miłością inaczej. Jak on smakuje? Nie, bo ja nie mam pojęcia, jak on smakuje. Mówisz, że jak szynka? W wyglądzie przypomina szynka. Aha, okay. Tego arbuza obiera się z zielonej skóry. Dobrze. Ten przepis ja poznałam dzięki takiemu niezwykłemu szefowi kuchni, nazywa się on Hestal Blumenthal. W jego programie jeden z uczestników jego programu przygotował takiego arbuza obranego ze skóry, bardzo mocno zamarynował taką glazurą w stylu trochę barbecue i wędził tak naprawdę nad żarem przez kilka godzin. Ten arbuz się bardzo mocno spiekł z zewnątrz, a w środku pozostał nadal niezwykle, niezwykle soczysty. Bo przecież arbuz to woda, prawda? Przede wszystkim w środku. Tak, tak, ale przez tą glazurę i dobre opieczenie, jakby ta woda zamknęła się w środku tego arbuza. I no, na pewno znajdą Państwo gdzieś w sieci przepis na takie, no ja powiem cacuszko, nawet arcydzieło kulinarne. Warto jest pobawić się troszkę na grillu. Ten ogień to bardzo przyjemna też metoda gotowania. I dym i żar nadaje niesamowity smak. I zapewniam, że te warzywa, kiedy podejdziemy do nich z odrobiną wyobraźni, potrafią nas oczarować. Powiedz jeszcze słowo, co u ciebie jutro po 12 w Trójce. A moja audycja jutro po 12 będzie poświęcona najnowszym trendom, które docierają do nas z Azji. Będziemy rozmawiać też o tym, jak przygotować jaja zięcia. Taką tajską potrawę, bardzo smaczną. Jeszcze raz, przepraszam, nazwa? Jaja zięcia. Aha. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, Adriana Marczewska, szefowa kuchni. Pozdrowienia. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy.